Program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 18 kwietnia. Jest samo południe. Anna Zaleśna-Sewera. Zapraszam na serwis Trójki. Były minister sprawiedliwości Andrzej K. zatrzymany w śledztwie dotyczącym przestępstw gospodarczych i korupcyjnych. Jest areszt dla sprawcy wypadku w Rzezawie w Małopolsce, w którym zginęła jedna osoba. Powiemy też o gimnazjalistach, którzy piszą swój pierwszy poważny egzamin. Cztery osoby zatrzymane przez CBA. Wśród nich jest były szef resortu sprawiedliwości w latach 2004-2005 Andrzej K., informuje Temistokles Brodowski z CBA. Zatrzymani powoływali się na wpływy w organach ścigania, w wymiarze sprawiedliwości i na przykład urzędach skarbowych. Niektóre z tych osób podszywały się pod funkcjonariuszy służb specjalnych, dopuszczali się przestępstw gospodarczych i korupcyjnych. W zamian za korzyści majątkowe podejmowali się załatwiania spraw urzędowych wobec ustalonych przedsiębiorców. CBA poinformowało też, że jego rzeszowscy funkcjonariusze zatrzymali w Warszawie byłego wiceprezesa Urzędu Dozoru Technicznego, który pełnił funkcję w latach 2012-16. Sąd aresztował mężczyznę, który wjechał samochodem w 5 osób w Rzezawie koło Bochni. 52-latek usłyszał zarzut zabójstwa jednej osoby i usiłowania zabójstwa 4 innych. Po zatrzymaniu zachowywał się agresywnie, dlatego został umieszczony w szpitalu psychiatrycznym w Krakowie. To tam został przesłuchany, a dziś aresztowany przez sąd w Bochni. Ustalenia śledcze w sprawie tragedii w Rzezawie zna Bartek Maziarz. Z relacji świadków, nagrań monitoringu oraz ustaleń śledczych wynika, że mężczyzna celowo wjechał w troje rowerzystów oraz dwoje pieszych. Kiedy skręcił w ich kierunku, to przyspieszył. Relacje wskazują na to, iż on nie żałował swojego postępowania i nawet odgrażał się, że jeszcze ponownie również dokonałby takiego czynu. Prokurator Mieczysław Sienicki dodaje, że mężczyzna od lat leczył się psychiatrycznie. Stwierdzone okoliczności jednoznacznie przemawiają za koniecznością powołania biegłych psychiatrów. Jeśli biegli stwierdzą, że 52-latek był niepoczytalny, to prokuratura wystąpi do sądu o umieszczenie w zamkniętym szpitalu psychiatrycznym, w którym mężczyzna będzie mógł pozostać nawet do końca życia. Bartek Maziarz, Radio Kraków. Donald Tusk zapowiada, że stawi się w poniedziałek na przesłuchaniu w prokuraturze w Polsce. Szef Rady Europejskiej mówił o tym dziennikarzom podczas sesji Europarlamentu w Strasburgu. Były premier ma zeznawać w sprawie dotyczącej katastrofy smoleńskiej. W Strasburgu jest Karol Surówka. Dzień dobry, Karolu. Dzień dobry. Co Donald Tusk mówił o tym wezwaniu? Powiedział, że jako obywatel ma obowiązek stawić się na wezwanie sądu. Przewodniczący Rady odniósł się też do informacji podawanych przez niektóre media, jakoby mówił politykom w Europie, że PiS zamierza go aresztować. Donald Tusk powiedział, że to nieprawdziwe informacje, ale... O PiSie nie tylko w Polsce, ale także w Europie sądzi się, że to jest partia dość mściwa. I niektóre zdarzenia z ostatnich tygodni to potwierdzają. To jest inna sprawa, ale jeśli chodzi o mnie, ja jestem... No generalnie jestem optymistą. Przewodniczący Rady Europejskiej zaprzeczył też doniesieniom, że blokuje porozumienie między Komisją Europejską a Polską w sprawie praworządności i zmian w sądownictwie. Pogłoski, że znowu jest wina Tuska, ale mam nadzieję, że ta znana skądinąd taktyka już na nikim w Polsce nie robi wrażenia. Donald Tusk dodał, że są wystarczające powody, by sądzić, że porozumienie między Komisją Europejską a Polską jest możliwe, ale wszystko jego zdaniem zależy od polskiego rządu. Ze Strasburga Karol Surówka. Dziękuję za relację. Gimnazjaliści piszą egzamin z języka polskiego. Wcześniej uporali się z historią i wiedzą o społeczeństwie. W przerwie między jednym a drugim tak komentowali zadania. Było dużo łatwych pytań. No, były takie oczywiste. Co prawda było parę takich dosyć trudnych o jakimś francuskim filozofie. Nikt nie wiedział odpowiedzi. Nie było nic, co mnie zaskoczyło. Głównie się wszystkiego spodziewałam. Poszło okej, ale ja się nic nie przygotowywałam i wyszłam bardzo wcześnie jako pierwsza z sali i w sumie teraz nie wiem, czy dobrze zrobiłam. Nie było źle. Jak na to, że się w ogóle nie przygotowywałem, to chyba poszło mi nawet nieźle. Wydaje mi się, że polski pójdzie dobrze. 90 parę %. No i przyrodniczy się boję. Część matematyczno-przyrodnicza jutro, a w piątek język obcy. W całej Polsce do egzaminu przystąpiło prawie 350 tysięcy uczniów. Wzrosło przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w marcu o 3,7%, licząc rok do roku, poinformował Główny Urząd Statystyczny. GUS podał też, że przeciętne wynagrodzenie brutto było w ubiegłym miesiącu o 6,7% wyższe niż rok wcześniej i wyniosło 4886 zł. Tak dane ocenia główna ekonomistka Banku Pocztowego Monika Kurtak. Marzec był tutaj miesiącem z mniejszą liczbą dni roboczych, więc teoretycznie te płace mogły rzeczywiście rosnąć nawet wolniej, ale jednocześnie marzec był tym miesiącem, gdzie wchodziły w życie podwyżki dosyć istotne w handlu, więc mamy odbicie. Ważną informacją jest to, że realna dynamika, czyli ta siła nabywcza wynagrodzeń rośnie, ponieważ obniżyła się znowu inflacja. Dane dotyczą sektora przedsiębiorstw, w których pracuje więcej niż 9 osób. To był serwis Trójki. Popołudnie pogodne w centrum i na zachodzie. Na wschodzie więcej chmur, ale padać może tylko na Podlasiu. Na zachodzie do 21 stopni, w centrum 19, a na północnym wschodzie 15. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wojtek i Reneusz polecają. Masz firmę? Zrób zakupy na saturn.pl i skorzystaj z leasingu. Złóż wniosek online 24 godziny na dobę. Decyzja w 10 minut. Znajdź przycisk leasing przy wybranym produkcie na saturn.pl i sprawdź szczegóły. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za, a nawet przeciw. Zaprasza Kuba Strzyczkowski. Witam Państwa, dzień dobry, to już 6 minut po południu. Sekretarz Generalny Platformy Stanisław Gawłowski, jak wiemy, po decyzji sądu na 3 miesiące trafił do aresztu. Jak informował Michał Tomala, rzecznik Sądu Okręgowego w Szczecinie, w ocenie sądu zebrane w sprawie dowody wskazują na duże prawdopodobieństwo popełnienia zarzucanych mu przestępstw. Przypomnijmy, śledczy zarzucają politykowi przyjęcie łapówki w wysokości co najmniej 175 tysięcy złotych, a także 2 zegarków w czasie, gdy pełnił funkcję wiceministra ochrony środowiska. Zarzuty dotyczą też podżegania do wręczenia korzyści majątkowej oraz ujawnienia informacji niejawnej. Według polityków Platformy sprawa ma charakter polityczny. Jak powiedział Grzegorz Schetyna, odbieramy całą sprawę, decyzję sądu jako początek kampanii wyborczej Prawa i Sprawiedliwości. Podobnie wypowiadają się politycy Nowoczesnej i przypominają, że w tej sprawie Sejm zgodził się na uchylenie immunitetu i areszt dla parlamentarzysty, ale na przykład w sprawie Stanisława Koguta z PiS Senat nie wyraził takiej zgody. Senatorowi Kogutowi stawiany jest zarzut przyjęcia łapówki i obietnicy udzielania korzyści majątkowej. W przeszłości bardzo często, przypomnijmy, po oskarżeniach prywatnych i tych z urzędu, obie izby parlamentu nie zgadzały się na uchylenie immunitetu. Efekt był taki, że polityków nie można było osądzić w czasach, kiedy chronił ich immunitet. Dziś pytanie, czy o uchyleniu immunitetu parlamentarzysty z zarzutami karnymi powinien decydować parlament, a moim gościem jest pan poseł Waldemar Buda, poseł Prawa i Sprawiedliwości, Sejmowa Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka. Witam pana, panie pośle, kłaniam się. Witam panie redaktorze, witam szanowni państwo. Co innego sprawy z oskarżenia prywatnego, co innego sprawy z urzędu, sprawy, które prowadzi prokuratura, chce postawić zarzuty. Jeśli nie byłoby ochrony immunitetem każdego posła z oskarżenia prywatnego, no można byłoby wykończyć, prawda? Nic by nie robił, tylko biegałby po sądach. Tak, znaczy to prawda, rzeczywiście trzeba rozróżnić dwie sytuacje. Często w debacie publicznej są emocje i padają słowa, które nie powinny padać, ale wynikają z jakiegoś takiego kontekstu i jakby obopólnych emocji wszystkich dyskutantów. I zatem jakby tutaj trzeba mieć inną miarę do tych sytuacji, jak ktoś kogoś jednym czy dwoma słowami nawet oczywiście nieprawdziwymi obrazi, a zupełnie inaczej należy oceniać sytuację, w której ktoś ma zarzuty korupcyjne. Absolutnie inaczej. A no właśnie, w sprawach karnych prowadzonych przez prokuratury, dlaczego o uchyleniu immunitetu każdorazowo musi decydować Sejm albo Senat? Po co ta zasada? Ta zasada obowiązuje od kilkudziesięciu lat. Takie są zapisy i my dzisiaj stosujemy to prawo, które od zawsze, można powiedzieć, obowiązywało. No oczywiście pytanie jest takie, czy nie należałoby tego zmienić, czy nie należałoby zastanowić się nad innym kształtem wyrażenia zgody, czy też w ogóle uchylenia takiego obowiązku wyrażania zgody, bo immunitet to jest jedna rzecz i jak zwrócimy uwagę na przypadki, które się pojawiają, to najczęściej jest tak, że osoba zainteresowana samego immunitetu się zrzeka, natomiast druga rzecz to jest kwestia zatrzymania i tu rzeczywiście jest różnie. No jest bardzo różnie i powiedział pan, że zazwyczaj się zrzeka, różnie bywa, bo na przykład pan poseł Żalek swojego czasu, do czego wrócimy, nie zrzekł się. Sejm może, jak wiemy, panie pośle, ale nie musi zgodzić się na ewentualne aresztowanie posła, kiedy wiadomo, że z takim wnioskiem do sądu wystąpi prokuratura. Dlaczego jedna czy druga izba parlamentu de facto wchodzi w kompetencje sądu? Znaczy to wynika absolutnie z przepisów. Poseł oprócz tego immunitetu formalnego, czyli jakby możliwości wszczęcia prowadzenia postępowania karnego, ma też uprawnienie do wyrażenia zgody na zatrzymanie. Poza ewentualnym złapaniem na gorącym uczynku. Więc jakby no, my dzisiaj stosujemy przepisy, nie moglibyśmy, znaczy prokuratura i sąd nie mogłyby postąpić inaczej, jak wystąpić do sądu o zgodę, a my musimy to rozpatrzeć. Jasne, ja to rozumiem, tylko że zastanawiam się, że może przepisy należałoby zmienić, może nie przystają do rzeczywistości, do faktów. Większość w Sejmie, panie pośle, jak pan wie, czyli posłowie Prawa i Sprawiedliwości, zgodzili się na aresztowanie posła Stanisława Gawłowskiego z Platformy, natomiast większość w Senacie, co często ostatnio, jak pan wie, jest podnoszone, czyli senatorowie PiSu, nie zgodzili się na aresztowanie senatora Koguta z Prawa i Sprawiedliwości. Uważa pan, że dobrze to wygląda? Znaczy, ja oczywiście uważam, że za każdym razem, bo jedno to jest jakby obowiązek parlamentu się tym zająć, a drugie to jest jaka powinna zapaść decyzja. W mojej ocenie w każdym przypadku takiego wniosku powinna być zgoda parlamentu wyrażona, ponieważ to ostatecznie sąd decyduje o tym, bo my wyrażamy zgodę na skierowanie takiej sprawy aresztowania, ale ostatecznie jakby post factum ocenia to sąd. Tak jest, bo to nie jest zgoda na aresztowanie, to jest zgoda na ewentualne aresztowanie, prawda? Zawsze tak, o zastosowaniu tego środka decyduje sąd. Oczywiście. Więc ja uważam, że no to w może... przypadku powinna być zgoda. Co się wydarzyło w Senacie, wszyscy wiemy. Tam był problem polegający na tym, że niestety jakby został relikt przeszłości polegający na niejawnym głosowaniu. I każdy uznał, że jak on się wstrzyma, to i tak ten wniosek przejdzie, a ostatecznie okazało się, że wcale nie przeszedł. I już jest zmieniony, zdaje się, regulamin, który uniemożliwia niejawne głosowanie, czyli jakby bez wiedzy na to, w jaki sposób kto głosował. Mhm. I myślę, że ta sprawa powinna powrócić do Senatu i powinna być rozstrzygnięta w sposób jednoznaczny. No bo efekt takiego podejścia jest następujący. Swoich bronią, a tych z innego obozu politycznego wsadzają do aresztu. Nie buduje to chyba takiego przekonania o bezstronności decyzji parlamentu. Dlatego ja jestem też zdania, że i w tamtym przypadku, i w tym, który mieliśmy ostatnio, zawsze powinna być zgoda, żeby nie blokować postępowania. To sąd nie rozstrzyga, niech prokuratura wnioskuje. Natomiast my nie powinniśmy mieć w tym zakresie kompetencji, albo jeżeli już mamy i ona do tej pory te przepisy obowiązują, to powinniśmy automatem zgodę w tych przypadkach wyrażać. Faktem jest, że kilka dni temu Sąd Rejonowy w Katowicach wydał decyzję łagodzącą zastosowane wobec senatora PiSu Stanisława Koguta środki zapobiegawcze. Pan senator odzyskał paszport, zdaje się, że część kaucji. Wie pan, jak to zostanie ocenione przez opozycję? No, znaczy to, tak samo jak w sprawie tego, czy zasadny jest wniosek prokuratury o areszt, tak samo jak teraz zmiana środków zapobiegawczych, ja nie chciałbym komentować, bo to wynika z głębokiej analizy materiału prokuratorskiego przez sąd również, bo to sąd w tym zakresie podejmuje decyzję, więc jakby nie bawmy się z prokuratorów ani sędziów, ponieważ nie mamy dostatecznej wiedzy, żeby to oceniać. No, my powinniśmy rozmawiać na ten temat, czy parlament powinien w takich przypadkach wyrażać zgodę, czy nie. W mojej ocenie rzeczywiście jest to relikt przyszłości i można byłoby się zastanowić nad tym, żeby jakkolwiek wszczęcie postępowania karnego to mogłoby pozostać, natomiast jeśli chodzi o to aresztowanie, zatrzymanie, to rzeczywiście nasza kompetencja tu jest w mojej ocenie zbędna. Być może przyjdzie taki czas, że rzeczywiście trzeba będzie to zmienić i nad tym się pochylić. Panie doktorze, szanowni państwo, tak. Rzeczy do zmiany po latach 90., po latach transformacji jest cała masa. Mnóstwo mamy przepisów, które są relikwem przeszłości. Jakby której dziedziny życia byśmy dotknąć, to jest wszędzie okazuje się, że są przepisy, które odstają od rzeczywistości, odstają od standardów, odstają od tego, co się dzieje na przykład w krajach Europy Zachodniej. Więc my sukcesywnie zmieniamy to. Jedni mówią, że za szybko, za dużo tych ustaw. My zmieniamy wiele dziedzin życia. No i jakby to jest element, który należy się pochylić. Mamy 2 lata z osobą rządów i tyle ustaw, ile przeprowadziliśmy, ile tych reliktów uchyliliśmy. Nikt do tej pory nikomu się w takim stopniu nie udało. Pewnie w jakiejś kolejności wrócimy też do immunitetu jego zakresu. Dziś pytanie, czy o uchyleniu immunitetu parlamentarzysty z zarzutami karnymi powinien decydować parlament, a moim gościem jest pan poseł Waldemar Buda, poseł Prawa i Sprawiedliwości z Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka. Wrócimy, panie pośle, do rozmowy, jeśli pan pozwoli, przed godziną 13. Bardzo dziękuję. Oczywiście, dziękuję bardzo. To już 14 minut po południu, program trzeci. Dziś pytanie, czy o uchyleniu immunitetu parlamentarzysty z zarzutami karnymi powinien decydować parlament. 7 trójek na początku 22, za małpa polskieradio.pl, przeciw małpa polskieradio.pl. warning about the promotion of the simple life on the dams they're building. Brim full of Asher on the 45. Well, it's a brim full of Asher on the 45. Brim full of Asher on the 45. Well, it's a brim full of Asher on the 45. Everybody needs a bosom for a pillow. Everybody needs a bosom. Everybody needs a bosom for a pillow. Everybody needs a bosom. Everybody needs a bosom for a pillow. Everybody needs a bosom. Mine's on the 45. Pan Piotr piszący komentuje tak: o uchyleniu immunitetu powinien decydować parlament, ale powinien to robić automatycznie zawsze, gdy zarzuty się pojawią. 7 trójek na początku 22. Zapraszam na naszą stronę internetową. Tam jak zwykle sonda. Za, a nawet przeciw. Panie Robercie, witam. Dzień dobry. Dzień dobry, witam, pozdrawiam. No moim zdaniem powinien być automatycznie chyba uchylany bez decyzji parlamentu. Mm-hmm. Natomiast to też nie jest tak, to mam nadzieję, że pan poruszy w rozmowie z przeciwną stroną. Ja przypomnę Stefana N., niegdyśniejszego waszego gościa, częstego, mm-hmm. który został uchroniony i to w ramach walki z immunitetem, bo PO powiedział, że będzie walczyć z immunitetem we własnych szeregach, pokażę na własnym przykładzie, i on, że został uchroniony za naplucie w twarzy rodzinie Smoleńskim, po czym M. powiedział, i bardzo dobrze, że mi tego immunitetu nie zdjęli. Wcześniej szwyno chciała sekury i w ogóle także ludzie, także to nie tylko ta ekipa, ale to wszystkie bronią swoich. Słusznie pan podejrzewa, bo będzie druga strona, panie Robercie. Pan poseł Arkadiusz Myrcha z Platformy będzie moim gościem za kilkanaście minut. Pan Zbigniew, witam, halo? Witam pana, panie Kubo. Dzień dobry, witam. Panie Kubo, dwie sprawy. Pierwsza sprawa to aresztowanie tego posła. Mm-hmm. To nie może chyba według mnie być coś takiego, że sąd o dużym prawdopodobieństwem albo jest winny, albo niewinny. Jest domniemanie niewinności. Nie. Natomiast sąd, który decyduje o tymczasowym aresztowaniu, o zastosowaniu takiego środka, właśnie bada prawdopodobieństwo popełnienia czynu. Nie rozstrzyga, czy w tym wypadku tymczasowo aresztowany jest winien, czy nie winien. Tak, a jeszcze druga sprawa. Dopóki w naszym kraju nie będzie porządku, to znaczy posłowie się nie będą czuli bezkarni, to będzie tak. Poseł to nie jest osoba święta, która jest wybierana przez jednego prezesa, czy przez drugiego przewodniczącego, tylko jest to osoba wybierana przez społeczeństwo z danego rejonu na załatwienie konkretnych spraw. I tego się powinien trzymać. Jeżeli gość nawet nie powinien wiedzieć, że prokuratura się zajmuje jego sprawami. Jest, prokuratura powinna prowadzić działania, jest sprawa, są dowody, gościu idzie w pasiaki i nie ma z tym dyskusji. Dopóki się to w tym kraju nie zmieni, nasi posłowie będą czuli się bezkarni, będą robić i uważali, co będą chcieli, ponieważ zawsze będą wiedzieli, że tu mają tą większość, bo tu mają poparcie tego posła, tu tego przewodniczącego. To w ten sposób nie powinno działać. Immunitet nie jest do tego. Immunitet jest do załatwienia. Tak, w przeszłości to działało. To prawda, panie Waldemarze, że chronieni immunitetem przez wiele, wiele lat politycy, parlamentarzyści nie stawali przed sądem. Pan Dariusz napisał, nie politykom sądzić, czy dowody winy są wiarygodne, czy też nie. Pan Dariusz na antenie, witam, halo? Witam, dzień dobry. Dzień dobry. Ja, wie pan co, ja protestuję przeciwko w ogóle takiemu pytaniu. To jest głęboko niepoważne. Uważam, że powinna po prostu o immunitecie decydować komisja w składzie Grzegorz Schetyna, pan Sobieciak i jeszcze może ten pan, co na cmentarzu decydowali. I najlepiej niech tam na cmentarzu decydują o immunitecie. Dziękuję. Rozumiem, że to tytułem żartu. Pan Kazimierz, jeszcze panie Kazimierzu, witam. Halo, dzień dobry. Tak, witam również. Kłaniam się panu. No i co tu dużo mówić. Po prostu mam propozycję dla wszystkich złodziei, kombinatorów i oszustów. Zapiszcie się do opozycji, obojętnie jaka będzie to partia, czy ta rządząca, czy następna, i wtedy będziecie chronieni zawsze. Wtedy zawsze was ochronią, powiecie, że jesteście opozycji, jesteście prześladowani politycznie i no i to wszystko. Pan Robert napisał, dziękuję panu, immunitet poselski, prokuratorski, sędziowski, jakikolwiek inny nie powinien obejmować odpowiedzialności karnej. Co to za pomysł, żeby pytać kogoś o zgodę na zatrzymanie domniemanego przestępcy? 7 trójek na początku 22. Panie Tomaszu, jeszcze pan. Witam pana. Dzień dobry. Halo? Dzień dobry, panie Kubo. Kłaniam się. No ja uważam, że to sądy powinny zdecydować o tym, czy immunitet no, pozbawić danego posła immunitetu, czy też nie, o tym, czy go aresztować, czy nie. Tak? Jeżeli to, powiedzmy, nie wiem, koledzy złodzieja mają decydować o tym, czy go aresztować, no to chyba mamy taki absurd, prawda? Pani Sylwia napisała, jak pokazało nam życie, większość parlamentarna może wykorzystywać prawo do decydowania o immunitecie do walki z opozycją, przymykając oczy na grzeszki swoich. Adam Gędźwił, socjolog, Uniwersytet Warszawski. W wielu parlamentach obowiązuje taka zasada, że każdy sposób pociągnięcia do odpowiedzialności parlamentarzysty, z wyjątkiem sytuacji, kiedy są złapani na gorącym uczynku przestępstwa, wymaga zgody całej Izby. To jest rodzaj pewnego szczególnego immunitetu, który obowiązuje tylko na czas trwania kadencji, no i jest tym dowodem, nazwijmy to, specjalnego traktowania, bo reprezentanci wybrani w wyborach w wielu aspektach jakby mają takie przywileje. One mają chronić władzę ustawodawczą przed różnego rodzaju naciskami władzy wykonawczej, w której rękach jest między innymi organy ścigania, aparat sprawiedliwości. Wymiar sprawiedliwości w Polsce w coraz większej mierze również jest podporządkowany władzy wykonawczej, więc wydaje się, że w takiej sytuacji ta zgoda parlamentu, która jest oczywiście też decyzją polityczną i ona oczywiście powinna być jawna, związana z debatą, no to jest coś ważnego. To jest też coś, na co ze szczególną uwagą powinni patrzeć obywatele, ponieważ można sobie wyobrazić, że brak zgody na uchylenie immunitetu jest dowodem jakiegoś, można powiedzieć, kolesiostwa i takiego przypudrowywania afer, ale z drugiej strony można sobie wyobrazić, że rzeczywiście posłowie w niektórych sytuacjach potrzebują szczególnej ochrony. Panie Tomaszu, co pan na to? Witam, halo. Dzień dobry. Dzień dobry. Chciałem powiedzieć dokładnie to samo, co pan socjolog przed chwileczką, czyli władza wykonawcza nie powinna represjonować władzy ustawodawczej. To znaczy, żeby policjant nie mógł zatrzymać posła, który jedzie zmienić jakieś prawo, które może być niekorzystne. Z drugiej strony, po ostatnich zmianach władza ustawodawcza, wykonawcza, sądownicza jest w jednych rękach, więc immunitet od paru miesięcy już jest niepotrzebny. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam. Pan Sławomir. Panie Sławomirze, halo. Witam serdecznie. Witam pana. Moja odpowiedź jest bardzo prosta. Tylko i wyłącznie sądy powinny decydować o zatrzymaniu. To, że immunitet chroni posłów, jest zaszłością tylko i wyłącznie poprzedniego systemu, ponieważ sądy pozostawały wciąż w rękach poprzedniej władzy, natomiast Sejm i Senat pozostawały już w polskich rękach, dlatego żeby chronić tych posłów, wykorzystano immunitet poselski, który może odebrać tylko i wyłącznie parlament. Nie mamy już takich problemów od 20 przeszło lat, dlatego też powinniśmy z powrotem przywrócić poprawność w tego typu zakresie. Dziś pytanie, czy o uchyleniu immunitetu parlamentarzysty z zarzutami karnymi powinien decydować parlament. 7 trójek na początku 22 za małpa polskieradio.pl, przeciw małpa polskieradio.pl. Jacek Wilk, poseł niezrzeszony, Partia Wolność. W Polsce mamy złą konstrukcję immunitetu parlamentarnego. Ten immunitet powinien wyglądać w ten sposób, że na terenie parlamentu, w Sejmie, poseł rzeczywiście jest chroniony od właściwie wszystkiego, co powie i co zrobi, może z wyjątkiem popełnienia przestępstwa. To znaczy na przykład, jeżeli z trybuny sejmowej kogoś pomówi albo nie wiem, stosuje chociażby groźby karalne. Natomiast w pozostałym zakresie powinien być objęty immunitetem, czyli krótko mówiąc, może mówić właściwie wszystko, na co ma ochotę. Natomiast poza Sejmem powinien być w zasadzie traktowany tak samo jak zwyczajny obywatel, nie mieć żadnych szczególnych przywilejów, chyba że właśnie chodzi o kwestię tymczasowego aresztowania. I w takiej sytuacji faktycznie powinien się na to zgodzić parlament z tego powodu, że może wyeliminować przypadki, w których dany polityk może być zatrzymany czy aresztowany z pobudek politycznych. Pan Piotr piszący zastanawia się, czy nie lepiej, czy nie można w ustawie o immunitecie, o wykonywaniu mandatu posła senatora po prostu zapisać, że nie chroni on przed zarzutami karnymi. 7 trójek na początku 22. Czekamy na państwa telefony. Do rozmowy wrócimy za chwilę. Candlelight, you and me, and the body. your words up. So take this wine and drink with me. Let's delay our misery. Say tonight, fight the break of dawn. Come tomorrow, tomorrow I'll be gone. Say tonight, fight the break of dawn. Come tomorrow, tomorrow I'll be gone. There's a log on the fire and it burns like me for you. Tomorrow comes with one desire to take me away from the truth. It ain't easy to say goodbye. Darling, please don't stop to cry. Girl, you know I've got to go. Oh, and Lord, I wish it wasn't so. Say tonight and fight the break of dawn. Come tomorrow, tomorrow I'll be gone. Say tonight and fight the break of dawn. Come tomorrow, tomorrow I'll be gone. That I could stay. Girl, you know I've got to go. Oh, Lord, I wish it wasn't so. Say tonight, fight the break of dawn. Come tomorrow, tomorrow I'll be gone. Say tonight, fight the break of dawn. Come tomorrow, tomorrow I'll be gone. Say tonight. Prawie 28 minut po południu. Mamy problemy, proszę Państwa, z łącznością telefoniczną, stąd ten brak telefonów na antenie, ale udało mi się połączyć się z naszym następnym gościem. Za, a nawet przeciw. Pan poseł Arkadiusz Myrcha, poseł Platformy, Sejmowa Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka. Witam Pana, Panie Pośle, kłaniam się. Dzień dobry, kłaniam się. Słyszymy się dobrze. Pan poseł Stanisław Gawłowski, jak wiemy, został aresztowany. Domyślam się, co od pana usłyszę. Że to skandal, że nie było podstaw, że to sprawa polityczna. Pomyliłem się? No, sprawa przede wszystkim, która nie znajduje u siebie podstaw do tego, żeby tymczasowo aresztować, bo to jest kluczowe. A skąd pan o tym wie? Natomiast to jest kluczowe, bo przede wszystkim pamiętajmy, że tymczasowe aresztowanie ma zastosowanie w momencie, kiedy istnieje ryzyko, albo przede wszystkim ryzyko matactwa w tej sprawie. Natomiast w tym przypadku, kiedy sprawa jest, powiedzmy sobie, na publicznej tapecie już od kilku dobrych lat, kiedy to prokuratura po raz pierwszy o tej sprawie w grudniu ubiegłego roku już zakomunikowała, kiedy doszło do przeszukania w mieszkaniu pana posła Gawłowskiego. Przez te 4 miesiące prokuratura nie zrobiła w tej sprawie tak naprawdę nic. To być może, panie pośle... Ja tylko dokończę. To poseł Gawłowski dobrowolnie przecież stawiał się dwukrotnie w prokuraturze wcześniej, bo zależało mu na tym, żeby sprawa jak najszybciej trafiła do sądu, żeby jak najszybciej móc oczyścić się z tych haniebnych zarzutów korupcyjnych. To prawda, ale prokuratura nie działała. I teraz pytanie. Ja teraz skończę to pytanie. I w tym momencie, kiedy ktoś dobrowolnie podejmuje współpracę z organem ścigania, kiedy ktoś publicznie wyjaśnia tę sprawę, czy w tym wypadku potrzebne jest zastosowanie tymczasowego aresztowania, z kimś to współpracuje? No, proszę, panie redaktorze, nie wiem, ile takich przypadków Polacy znają. Może pan pytać, ale to nie my o tym decydujemy, jak wiadomo, o aresztowaniu, tak, bądź ja to nie. Tymczasowym, to pytanie, jasne, znaczy. Tymczasowym aresztowaniu każdorazowo decyduje sąd. Pan uważa, oczywiście, że na przykład Sejm ma większe kompetencje od sądu, by oceniać materiał dowodowy, decydować, czy parlamentarzystę można aresztować, czy też nie? Czy jest podstawa? Ale absolutnie, panie redaktorze, przecież ja tego nie powiedziałem, że Sejm ma o tym decydować. No przecież proszę odsłuchać moją wcześniejszą wypowiedź. Ja tylko powiedziałem, czy zasadnym jest stosowanie tymczasowego aresztu w momencie, kiedy ktoś dobrowolnie poddaje się współpracy, ktoś, kto chce w tej sprawie uczestniczyć. Ktoś, kto się stawia dobrowolnie do prokuraturze. Ja rozumiem, tylko że w tym momencie trzeba stosować tymczasowy areszt, bo w mojej ocenie nie jest to konieczne. Jest różne są środki zapobiegawcze do stosowania. Poręczenia, zakaz opuszczania kraju, dozór. Znaczy jest cały wachlarz narzędzi. Panie pośle, zgoda, tyle tylko, to prawda, to jest taki środek dość uciążliwy i bolesny. Tyle tylko, że o sprawie nie decyduje pan czy ja. Decyduje, jak jeszcze raz powtórzę, każdorazowo sąd. Rok 2010, pewnie pan pamięta. Tak, tylko pamiętajmy, że Sejm na początku, po zapoznaniu się ze sprawą, posłowie, najpierw członkowie komisji regulaminowej, a następnie na sali plenarnej wszyscy posłowie decydują o wyrażeniu zgody na takie tymczasowe aresztowanie. To prawda. I o tym dzisiaj właśnie rozmawiamy. Stąd to pytanie dzisiejsze, czy o uchyleniu immunitetu parlamentarzysty z zarzutami karnymi powinien decydować parlament? Bo zdaniem wielu słuchaczy nie. Zdaniem wielu słuchaczy dziś dzwoniących powinno to działać automatycznie, a o sprawie, o tymczasowym aresztowaniu powinien decydować również w sprawach dotyczących się polityków sąd. Ja chcę przypomnieć panu jedną sprawę. Rok 2010. Senat głosuje nad wnioskiem prokuratury w sprawie senatora Krzysztofa Piesiewicza. Pewnie pan pamięta tę historię. Oskarżenie dotyczy... Tak, powiem szczerze, że trochę przez mgłę, ale bo nie byłem też takim aktywnym uczestnikiem tego życia politycznego, to ja przypomnę, życzliwie, że oskarżenie dotyczy nielegalnego posiadania narkotyków, udostępniania tych narkotyków. To czasy rządów Platformy. No i co robią senatorowie Platformy? Oczywiście nie godzą się na uchylenie immunitetu. Dlaczego? A to naprawdę, no, panie redaktorze, mnie po 8 latach pytacie o to, dlaczego senatorowie, to... Ale ja nie pytam pana, ja nie pytam o konkretny przykład. Odsyłam do stenogramu z tego posiedzenia, to na pewno padły wyjaśnenia. Panie pośle, ale ja nie pytam o konkretną sprawę, chciałem tylko przywołać przykład. Nie, bo pan zapytał, inny dlaczego aktualny. Senatorowie tak zagłosowali. Nie, bo pan zapytał, dlaczego senatorowie tak zagłosowali. Mówię, no nie wiem. Nie taka była moja intencja, panie pośle, pytania. To może mój błąd, bardzo przepraszam. Chciałem zapytać o zasadę. Czy tak powinno być każdorazowo? Pamiętajmy tak, immunitet nie jest wynalazkiem roku 89 czy III Rzeczpospolitej. Immunitet chroniący nie tylko przecież parlamentarzystów, tak, ale także prokuratorów czy innych osoczonych... Czy sędziów na przykład, tak. Funkcje, tak, dyplomatów, osoby po prostu wykonujące publiczne funkcje. Chroni w różny sposób, jest ten immunitet materialny i formalny. I on ma swoje historyczne uzasadnienie, bo nie wiem, czy pan redaktor pamięta, czy widzowie, jak na przykład w polskim Sejmie w dwudziestoleciu międzywojennym dochodziło do takich arbitralnych, bezpodstawnych aresztowań, kiedy to politycy na skiwnięcie palcem jednego polityka byli wyprowadzani wprost z sali plenarnej, aresztowani i zamykani, więc pamiętamy te lata 30. serię aresztowań i między innymi, żeby uchronić przed tego typu sytuacjami, kiedy to można w łatwy sposób, bezpodstawnie stosować zatrzymanie, aresztowanie osób, które decydują o losach kraju, które na przykład mogą być zatrzymane czy aresztowane przed jakimś głosowaniem bądź też przed ważną decyzją, to jest wprowadzony ten immunitet i zarówno materialny, czyli brak odpowiedzialności za popełnione czyny w związku z wykonywaniem mandatu, czy formalny, czyli brak możliwości zatrzymania. I powiem dzisiaj, kiedy mamy do czynienia w XXI wieku, ja jestem zwolennikiem obowiązywania na pewno immunitetu materialnego, czyli ochrony w związku z działaniami, które się podejmuje w związku z wykonywaniem mandatu. To ciekawe, bardzo odważnych czasami działań trzeba podejmować. Pozostaje kwestia formalnego. Ten sam argument podniósł pan poseł Prawa i Sprawiedliwości, pan poseł Waldemar Buda. Ale rozumiem, że jeśli na przykład pana zdaniem parlamentarzysta zajmuje się, dajmy na to, nie wiem, dystrybucją narkotyków, jeśli prowadzi samochód pod wpływem, powoduje wypadek. Jeśli przekracza prędkość... Ale to mamy na gorącym uczynku, to też mamy inne zasady. To prawda, ja to wiem, ale jeśli przekracza prędkość... Ale to, żeby też widzowie mieli tę świadomość. Tak. Zatrzymany na gorącym... Przepraszam, słuchacze. Na gorącym uczynku to nie ma tej... To może zostać zatrzymany także bez zgody, prawda? Zgoda, ale jeśli przekracza prędkość, co kwalifikuje się do odebrania na przykład prawa jazdy, to nie uważa pan, że powinien być traktowany jak każdy inny obywatel? Tak, no i tu powiem szczerze, to jest to zawsze odwołanie się też do... Bo ten argument, argument polityczny o tym szachowaniu parlamentarzystów, prawda, tak, o utrudnianiu im wykonywaniu obowiązków, no tutaj pada, tak, z całym szacunkiem. Tak, dlatego tutaj zawsze do osób, do parlamentarzystów, ale mówię, także na przykład do dyplomatów, do ambasadorów, do innych osób, żeśmy tego nie ograniczali tej dyskusji tylko do parlamentarzystów, bo to nie jest jedyna grupa, która ma tego typu ochronę prawną, że zawsze ma ten moralne prawo, a czasami wręcz obowiązek zrzeczenia się z tego immunitetu i ma do tego prawo, żeby odpowiedzieć przed sądem. No ale trudno... Panie redaktorze, tylko dokończę zdanie. Ja przypomnę, że to za czasów Platformy, to z inicjatywy Platformy Obywatelskiej zostały zmienione przepisy, że parlamentarzysta może dobrowolnie przyjąć mandat karny przecież. To prawda. Bo może. Tak. Może nie musi mieć zdjętego immunitetu, nie musi mieć zgody marszałka, tylko może bez całej procedury dobrowolnie, tak jak każdy inny obywatel, przyjąć. Wcześniej tego nie było, ani PiS, ani żadna wcześniej partia tego nie zmienia, to Platforma Obywatelska ograniczyła tą odpowiedzialność. To warto to w każdej dyskusji przypominać. I przypominamy. Właśnie... Niemniej odwoływanie się, panie pośle, na przykład do moralności, no przynosi, jak wiemy, różne efekty, bo ja pamiętam sprawę z ubiegłego roku, sprawę sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Był sprawcą wypadku, w którym znacznych obrażeń doznał inny, niewinny kierowca, uczestnik tego zdarzenia. Chronił go immunitet bardzo skutecznie, aż do śmierci, bo niestety pan sędzia już nie żyje. No ale sprawa była, nieciekawa. Tak, i takich przypadków jest... Jest oczywiście dużo, jest ten problem, tak jak w tej kadencji w przypadku posła Tarczyńskiego, Żalka, Jurgiela czy Patryka Jakiego, kiedy to koledzy z klubu Prawo i Sprawiedliwość nie dali możliwości odpowiadania przed sądem, i to nie tylko w sprawach karnych, proszę zauważyć. Nie, tam mamy sprawy cywilne. Tak, to były sprawy. Mamy normalnie sprawy cywilne. Z oskarżenia prywatnego. Tak. Nie tylko z oskarżenia, tylko powództwo cywilne, nie jest sprawa karna z oskarżenia prywatnego, tylko powództwo cywilne. Ono się na przykład dobro osobiste. I nawet w takich sprawach, które nie są za sobą odpowiedzialności karnej, także chroni się parlamentarzystów, co już naprawdę jest już daleko idącą koleżeńską. A może właśnie, panie pośle, w sprawach cywilnych należałoby chronić parlamentarzystów? A w sprawach karnych nie? Być może nie. Dlatego, że w sprawach cywilnych łatwo wyobrazić sobie taką sytuację, co podnosiłem już w rozmowie z panem posłem Budą, że ktoś o złej woli rzeczywiście zablokuje życie takiemu parlamentarzyście. Ale to może robić równie dobrze ze sprawami karnymi i kierować z artykułu 212 wnioski z oskarżenia prywatnego, nawet jeśli to będą nieuzasadnione, to w ten sposób może również zakłócić i będziemy mieli ten sam problem. Niekoniecznie, bo prokuratura nie musi na podstawie takiego zawiadomienia w ogóle wszczynać sprawy. A sąd cywilny może odrzucić ewentualny pozew z racji tego, że na przykład ta sprawa podobno, że ta sama została już rozstrzygnięta, więc w tej samej sprawie też się nie da wielokrotnie ciągnąć się do sądu. Więc tutaj bym tak łatwo chyba nie dał, nie pokusił się na rozgraniczenie spraw cywilnych i karnych, bo to z jednej i z drugiej strony można cynicznie wykorzystując przepisy prawne takiego polityka skutecznie wyłączyć z życia publicznego. Czyli bo to cóż, przecież może dotyczyć nie tylko parlamentarzystów, ale to przecież członków Rady Ministrów, tak? Osoby, które odpowiadają za miliardowe budżety, a wiemy, że czasami wokół ministrów kręcą się bardzo różne osoby, grupy różnych interesów, które są w stanie pójść nawet naprawdę bardzo ostro po bandzie, żeby kogoś na przykład w mediach upokorzyć. To prawda, są i takie przypadki. Tutaj naprawdę byłbym bardzo ostrożny, bo byśmy mogli, otwierając bardzo, doprowadzić do krzywdy nie tylko tych osób, tych, które pełnią funkcję publiczną, ale to przecież mamy do czynienia z ich rodzinami, z przyjaciółmi, gdzie przy okazji tych fatalnych pomówień nieuzasadnionych, cierpią niewinne osoby. No tak, ale ja mam wrażenie, obserwując wydarzenia ostatnich lat, że najbardziej cierpią parlamentarzyści, bo słyszę te opowieści, że parlamentarzysta z tej czy innej partii bardzo przeżywa na przykład oskarżenia, że ledwo trzyma się na nogach i że z powodów niemalże humanitarnych nie można wydać go w ręce oprawców z prokuratury. No to są zawsze tłumaczenia, które słucha też opinia publiczna i pamiętajmy, że to później Polacy zawsze na końcu oceniają postawę takiego parlamentarzysty, takiego posła czy senatora, i decydujących są, żeby go dalej reprezentowała osoba, która ma takie, a nie inne stanowisko i tak, a nie inaczej się zachowuje, czy też nie. Więc to też jest zawsze taki element już tej obywatelskiej kontroli zachowanie posła, który w sprawach, no, wydawałoby się oczywistych, chciałby iść w zaparte. Tak, zawsze osądzi go Bóg i historia. Panie pośle, wrócimy do rozmowy za kilka minut. Bardzo dziękuję za spotkanie. Poseł Arkadiusz Myrcha, poseł dziękuję Platformy bardzo. Z Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, jest moim gościem. 20 minut do 13. 7 trójek na początku 22. Pan Paweł. Panie Pawle, witam. Halo. Dzień dobry, witam pana. Panie redaktorze. Paweł Kurkowski, Gdynia. Myślę, że należy odpowiedzieć krótko i rzeczowo. Należy jak najszybciej zmienić prawo w zakresie stosowania i istnienia immunitetu sejmowego. Po kilkudziesięciu latach obowiązywania immunitetu poselskiego należy zlikwidować ten relikt przeszłości. Liczę na to, że tak się stanie i obowiązywać będzie wszystkie grupy zawodowe obdarzone immunitetem. Dziękuję za uwagę. Pozdrawiam pana. Pani Magdalena na antenie. Witam. Halo. Dzień dobry. Ja mam tę przyjemność, że skończyłam studia nauk politycznych na najlepszym polskim uniwersytecie, więc trochę w tym temacie mogłabym powiedzieć, ale Aha. tak bardzo skrótowo, to i 5 lutego 1927 i w 29 roku w międzywojniu mieliśmy takie dosyć mocno dyskusyjne sprawy związane z immunitetem, także sprawa nie najświeższa, jakkolwiek. Sięgając do najnowszych wydarzeń areny politycznej i to nie tylko tych tegorocznych, zeszłorocznych, ale powiedzmy myśląc o ostatnich dekadach, mm-hmm. to mam wrażenie, że chyba znam patent, żeby rozwiązać te wszystkie problemy. Mianowicie? Ja uważam, że trzeba powołać nowe ciało, ja mogę być jego duchem i ono będzie nieskażone. No, tam polityczną przeszłością, wiedzę mam, także może po prostu tu potrzeba tej trzeciej drogi, a tak przy okazji nie wiem, bo przysłuchuję się uważnie, ale nie do końca wszystko do mnie dotarło z uwagi na problemy techniczne, to warto jeszcze zauważyć, że chociażby patrząc na przykład innych krajów Unii Europejskiej, jeszcze Wielka Brytania w niej będąca, prawda, gdzie tam immunitet zasadniczo dotyczy wyłącznie swobody działania i wolności słowa w parlamencie, a już zupełnie nie odnosi się do innych działań parlamentarzystów. To jest taki jeden biegun, a gdzieś tam zupełnie przeciwległe Włochy, gdzie tak naprawdę dopiero przyłapanie in flagranti prowadzi do ewentualnie umożliwienia poprzez wyrażenie zgody przez odpowiednią izbę przeprowadzenia procedury uchylenia. Co jest bardzo, bardzo w tym przypadku trudne. Panie Artur. Panie Arturze, witam. Halo. Witam. Dzień dobry. Ja pracuję 25 lat w areszcie śledczym. I nie chcę się wypowiadać na temat polityków i immunitetu i tak dalej, tylko chciałem zwrócić uwagę na coś takiego, że nadal w Polsce obowiązuje tak zwany areszt wydobywczy. Mhm. Czyli aresztuje się osobę po to, żeby uzyskać od niej... Żeby zmiękła, tak? Żeby zmiękła. I czemu nie możemy wprowadzić takiego czegoś jak stana, że są twarde dowody, wtedy osoba staje przed sądem, sąd decyduje, czy jest kaucja, czy jest areszt, czy za porozumieniem stron ustala się wyrok. Wiele osób siedzi po kilka lat. Potem państwo płaci odszkodowania, bo się osoby okazują niewinne. To temat poruszany zresztą już w naszej audycji w przeszłości. Temat związany z być może nadużywaniem środka pod tytułem areszt tymczasowy. Pani Ewa. Pani Ewo, witam. Halo. Witam, panie Kubo. Dzień dobry. Chciałabym powiedzieć taką rzecz. No ja jestem troszeczkę przerażona tymi wszystkimi manipulacjami przy... podstawowych, można powiedzieć, fundamentalnych zasadach demokracji, a immunitet taką właśnie zasadą jest. Mhm. Mam wrażenie, że próbujemy dostosowywać obowiązujące prawo do różnych patologii, a to nie w ten sposób. Immunitet potrzebny jest, to mhm. nie ulega wątpliwości i wydaje mi się, że jak powiedziałam, taka manipulacja i ściąganie wszystkiego do poziomu tego złego, co się dzieje, no jest niebezpieczne. Mam czasami wrażenie, że ci, którzy dzisiaj rządzą, wychodzą z założenia, że nigdy tej władzy oddać już nie będą musieli. A jeśli będą musieli, to wtedy im takie ograniczenia demokracji będą pasować? Być może nie, ale argumenty, jak pani słyszała, padały różne, także i te za utrzymaniem tego statusu, który jest w tej chwili obecny. Krzysztof Truskolaski, poseł Nowoczesnej. Na pewno wszyscy powinni być równi wobec prawa. Kazus posła Gawłowskiego nie pokrywa się z kazusem senatora Koguta, tak? Który również ma zarzuty, a nie został, senat nie wyraził zgody na aresztowanie. Więc wszyscy muszą być równi wobec prawa i nie może być tak, że jeżeli ktoś jest z PiS-u, to ma przywileje, a jeżeli ktoś jest z opozycji, to jest wsadzany do aresztu. Pan Łukasz napisał, musimy jako wyborcy mieć możliwość odwołania posła w trakcie kadencji na drodze głosowania pośród wyborców. Możliwe jest to przy jednomandatowych okręgach wyborczych. Po takim akcie już niech spada na takiego jegomości ewentualnie grad pozwów. Pan Krzysztof, panie Krzysztofie, halo? Witam, panie Kubo, witam słuchaczy. Witam. Może taką panu Bogu świeczka, jabłogarek. Ja bym zatrzymał immunitet oczywiście, bo jest niezbędny do utrzymania płynnego zarządzania państwem, tak? Bo tutaj byśmy się mogli nie opędzić od pozwów, jeżeli ktoś by nie pasował politycznie. Natomiast każdą rzecz, która wynikałaby w trakcie kadencji posła czy senatora, uważam, że można po jego kadencji po prostu podnieść i bez przedawnienia po prostu zamrozić ten okres sprawowania urzędu, a po czasie sprawowania urzędu po prostu wprowadzić sprawę czy karną, czy cywilną, jeżeli takowa byłaby uzasadniona i podjęta przez sąd. Pani Katarzyna napisała, słysząc z ust pana posła o tym, że Platforma wprowadziła możliwość przyjęcia mandatu przez posłów, zastanawiam się, czy pan poseł usłyszał to, co mówi. Możliwość, dlaczego możliwość, a nie konieczność. To brzmi troszkę śmiesznie. Zdaniem słuchaczki, pan Jacek jeszcze, panie Jacku, halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Właśnie mój przedmówca teraz powiedział to, co chciałem powiedzieć, że... A propos mandatów, tak? A propos tego immunitetu, że nie jest zła instytucja i zamrozić można właśnie wszystkie sprawy do ukończenia immunitetu. Natomiast a propos aresztu, uważam, że w Polsce jest on nadużywany. Mm. Powiedzmy sobie szczerze, mamy tyle możliwości jest prawnych, żeby kogoś, a co innego areszt, no jest to, tym bardziej czytałem niedawno w Gazecie Wyborczej, że jakiś były poseł siedzi, Piskorski się bodajże nazywa, 2 lata bez żadnego wyroku. To jest po prostu, dla mnie to jest jakiś skandal. No 2 lata bez postawienia zarzutów i siedzenia po prostu, żeby siedzieć, to jest po prostu chore. W tej chwili nie pamiętam konkretnie tego przykładu, ale rzeczywiście czasami czas i to przedłużanie tymczasowego aresztu woła o pomstę do nieba. Pan Wojciech, panie Wojciechu, halo? Tak, jestem. Dzień dobry, pani Kubo. Dzień dobry panu, witam, słucham. Ja przypuszczam, że to można określić, to znaczy ja powiem takimi słowami, że osoba, która jest chroniona immunitetem, czyli gdy coś zrobi w postaci wykroczenia, bądź też czynu karalnego, ma ponieść konsekwencje, a z chwilą wejścia na salę sądową ten immunitet powinien przestać działać. A gdy się czuje niesprawiedliwie tam do sądu na przykład powołany, to później ma jemu dać jakąś szansę odwołania się, czy odszkodowania, czy coś w tym rodzaju. I przypuszczam, że to było takie najbardziej logiczne. Rozumiem. Jeżeli można mówić o logice. Pan Karol jeszcze. Panie Karolu, witam. Halo? Witam, witam. Ja chciałem powiedzieć odnośnie posła z Platformy Merta, czy jakoś tak on się nazywa, który się wypowiadał. Pan poseł Myrcha, Arkadiusz, tak. Arkadiusz, no to człowiekowi ręce opadają, jak słucha, że tacy ludzie rządzą, taki cwaniaczyk, demagog, spryciarz, lisek, chytrusek, że tacy ludzie rządzą. A dlaczego, dlaczego demagog? No demagog, no przecież tak jak on mówi, to demagogicznie odpowiada panu i jeszcze pan nie skończy, to on już ma 2 argumenty kontra. No, ta pani, która 2 minuty przede mną właśnie mówiła, że on chyba nie słyszał tego, co on mówił. Pan Radosław jeszcze, panie Radosławie, halo? Dzień dobry, Radosławki. Dzień dobry, witam. Kłaniam się. Prowadzę sobie grzecznie samochód, słucham audycji. Zaskoczył mnie pan poseł, kompletnie nie odpowiadał na pytania, które pan zadawał. Pan poseł Platformy świetnie lawirował, bardzo dobry mówca, gratuluję. Natomiast według mnie odnośnie samego immunitetu, to powinno być tak, że to sądy powinny decydować o tym, czy poseł, czy no ogólnie polityk straci swój immunitet. W żadnym przypadku parlament, a najlepiej, tak jak powiedziała pani przede mną. Trzeba zastąpić tych starych dziadków leśnych, którzy sobie grzecznie siedzą na swoich posadkach, młodym, nowym ciałem, które jest pozbawione tego skażenia wieloletniego. Dziękuję 10 bardzo. Minut, pozdrawiam. Szerokiej drogi do 13. Wojciech Błaszczyk, adwokat, Kancelaria Błaszczyk i Partnerzy. Ja generalnie jestem przeciwny instytucji immunitetu i nie tylko immunitetu parlamentarnego. Uważam, że zgodnie z zasadą równości wobec prawa wszyscy powinniśmy odpowiadać za popełnione czyny bez wyjątków, a immunitet jednak daje pewną ochronę i możliwość unikania odpowiedzialności i wprowadza zróżnicowanie, no są równi i równiejsi wobec prawa. I z tego punktu widzenia ja co do zasady jestem zwolennikiem istotnego ograniczenia immunitetu parlamentarnego i z tego punktu widzenia niekoniecznie zgodę na pociągnięcie do odpowiedzialności moim zdaniem musiałby wydawać parlament i to jeszcze na dodatek w głosowaniu z kwalifikowaną większością głosów. Gdyby zgodę na pociągnięcie do odpowiedzialności wydawał na przykład sąd, to uważam, że to byłoby wystarczające. No bo sąd i tak przecież dokonywałby oceny materiału dowodowego zgromadzonego w sprawie. Natomiast mówię, w sytuacji, kiedy zgodę na uchylenie immunitetu udziela parlament, no to tak naprawdę moim zdaniem parlament nie ma możliwości oceny zgromadzonego materiału dowodowego, bo tu trzeba by przeprowadzać swoistego rodzaju postępowanie takie, no dowodowe przynajmniej w ograniczonym zakresie. Ponownie pan poseł Arkadiusz Myrcha, poseł Platformy Sejmowa Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka. Ponownie z tej samej komisji pan poseł Waldemar Buda, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Witam panów. Witam. Dzień dobry. Słyszymy się. Panowie, dziś na pytanie, czy o uchyleniu immunitetu parlamentarzysty z zarzutami karnymi powinien decydować parlament. 19% internautów trójkowych odpowiada, że tak. Aż 81% odpowiada, że nie. Pan poseł Arkadiusz Myrcha, czy każda sprawa prowadzona w sprawie parlamentarzysty to jest sprawa polityczna? Czy takie stawianie sprawy nie uważa pan, że nie powoduje, że w czasie kadencji właściwie każdy parlamentarzysta jest bezkarny? Bo każdy podejrzany o jakikolwiek czyn, pierwsze co krzyczy, to krzyczy, to sprawa polityczna. Nie, tak bym tego na pewno nie określił. I pamiętajmy, że też mamy całą historię parlamentarzystów, którzy zrzekali się dobrowolnie immunitetu, chcąc w tej sprawie uczestniczyć i normalnie przedstawiać dowody, bronić były się były takie tak przypadki, dalej. Ale miałem czasami podejrzenie, że robią to wiedząc, że i tak... Że są niewinni. Nie, tak, że, izba nie uchyli tego immunitetu. No to poseł Gawłowski jest zaprzeczeniem tego pana redaktora stwierdzenia. Pan poseł Waldemar Buda, może pamięta pan sprawę posła Żalka, wspominaliśmy o tym, sprawę ze stycznia 2016 roku, wniosek o uchylenie immunitetu złożył do Sejmu komendant główny policji. Chodziło o przekroczenie dopuszczalnej prędkości. Pan poseł Żalek akurat w tym przypadku sam nie zrezygnował z ochrony, a co zrobili posłowie PiSu? No cały klub w tej sprawie był przeciwko uchyleniu. Znaczy, szanowni państwo, nie mieszajmy sprawy mandatu z zarzutami kryminalnymi. Ja chciałbym jakby troszeczkę wprowadzić jakby element porządku w tej dyskusji, ponieważ... Ale dlaczego, panie pośle... Dlaczego, panie pośle... Trzeba podkreślić jedną rzecz. Mhm. Parlament w żadnym stopniu nie ocenia materiału dowodowego. On tylko ocenia okoliczności, czy wnioski ewentualnie prokuratury o areszt i o zatrzymanie nie mają innego podłoża niż stricte prawne. Jeżeli tak nie jest, a wiemy, że w 99,9% tak nie jest, to za każdym razem taką zgodę powinien wyrażać, a dopiero sąd ocenia te merytoryczne przesłanki do zatrzymania tymczasowego aresztowania. Więc my jesteśmy tak naprawdę od oceny tylko tego, czy w jakiś sposób rzeczywiście sprawa nie może być podszyta jakimiś innymi argumentami. Jeżeli mamy zarzuty korupcyjne, nigdy takiej wątpliwości nie ma i w związku z tym, że ta obawa o to, że sprawa może być polityczna jest naprawdę niewielka, to rzeczywiście można się nad tym zastanowić i ten immunitet rzeczywiście ograniczyć bądź uchylić. Natomiast, szanowni państwo, miejmy świadomość,